يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمانان زور دبيستين ودبينين كتشيشين وان جنو مردكان زور بوا آجاوو لجيابون وا روج بروج لزياد بون دايا بيگو من باور من وايا كه هیچ مشکل و فتنه چی جنایت الا بهوی تاوان و نبت انسان که لخوای پروردگار دور کو توا او کاتا پروردگارش وازی لدهنت پروردگار نای پارزت پروردگار چاودیری ناکات پروردگار من هدایتی نادا حال و وضعی باش ناکات، چونکه باش کردنی حال و وضعی خلق کان للاین پروردگار او بستراوت او بمرجک. یصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم بستراوت او بوی انسان طاعتی خوا و پیغمبر بکا علیه الصلاة والسلام. بلام دبینین زورگ لا جنان و زورگ لا پیوان لطاعتی پروردگار دور کون تونه توا او شوای کردو که خوای پروردگار کارو باریان چاگ ناکات و مشاکل و آجاو و چیشه زور رویان تیدکات. سرطال و تاری امروم داده موی باز لکو ملک تاوانو سرپیچی و حلی آفرتان بکم، دواتریش پیوان خوای پروردگار اصلاحی حالی همو لایک من بکات. بو اوی خوشکانیش و برایانش بزانن که تاوانکان وای کردوا جیانی نو خیزان لیتان بو با دوزخ، تاوان و گناهکان و دوری من لخوای پروردگار برکت و رحمت و مودت و خوشویستی لنو خیزانکان دان ماوا. او همو گرفتو چشهی که هیا حکارکی تاوان خوشکی برزم، حکارکی گناه و سرپیچی برای برز. بابزانین هندک لتاوان کانی لسر پیچی کانی خوشکان بریتیه لچی نک همویشی خواهی گوره اصلاحی ایمشو اوانیش بکات. پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بیعتی ورده گرد لپیاوان و لآفرتان، بلان بیعت ورگرتنی لآفرتان ببیت توقع کردنو دست خسن ناو دست بو. دي فرمو إني لا أصافح النساء من توقع لقل أفردناكم، ای چی پیدا و تر صلات و سلام می خوای لسر به آخرتی هات لای پیغمبری خوا علیه صلات و سلام بوی بیعت به پیغمبری خوا بد علیه صلات و سلام پیغمبرش بیعتی پیدا و فرمی ابایعکی على ألا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي من بيعة اللي ورد قرمو بيعة بيد دم لسر أو أساسا لسر اوكو مالا مرجا يكميان شريك بو خوا داننيت هيچ يچيك نكيت شريكي خوا پیغمبري خواج نكري بشريكي خوا عليه الصلاة والسلام چونك قل هو الله احد خواي قور احد نا پیغمبري لقلا عليه الصلاة والسلام نا پیاو چاكاني لقلاو نا بتو صنمي لقلا احد خواي قور تنهايا بتنها بي فرستو شريك بو خواي قورة دامنه ألا تشركي بالله شيئا هيتش تقنكي تشريكي رب العالمين فلام زورك لا آفرتان فنا بخواي فروردقار شريك بو خوا دادنين ترسيان لغيري خوايا هانايان بو غيري خوايا فنا قرتنيان بغيري خواي فروردقارا منالي نابيت دا چيتا سرگوري پياو چاكك خوا دزانه پیاو چای چیش بویان نا داوائی لیده که منالی پیبدا منالی هی بلام کورینیا دا چه تلای مرقدی چی تر کورم دوید مردکی لگلی باجنیا دا چه تلای ساحریک و جادوگریک نشتیک که با مردکم اما انا همی شریک با خوای گور دانانا پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام دا فرمی من اتا عرافا او کاهنا فسأله عن شیئ فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هركس يبجيت لاي فالقرويك لاي ساحريك ولاي كاهنك أو أنيك لفنجان دا بختي خوتت بيدالي أو أيك سيري ناو لبي دستي دكاو بيدالي كومال معلومات اللي وردقري وبيدالي تواد بي وانا بيت يا سحريك وجادويك وتلصم ونشتيك تبودكات اوانا پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم ده فرمه هر کسی بچه تلای اوانا پرسیاریان لیبکا که باوری پینکات چل روش نویج و عبادتی لی قبول نابه ای که براستی شیدا بنه او کافر بو بی باور بو بو قرآن ای که بو محمد هاتو علیه الصلاه والسلام بوی خوش که برای زکان تنها خواه پرستی لا زمان تانو لدل تانو للاشو کردو تان دا نویبکا نوا تنها انسان پش بخواب بستید تنها مسلمان داوال خواب کا بو همو بلا مصیبته کتو شده تنها رول خواه گورب کا لو زورگ لآفرتان من بده ظلمی پیاوکان یعنی و بنالینن ولو شواب زنه کبه کس و کسی نیا بلا مخوشی برس خواه گورب لبیر مک خواه گورب و تو لهمو کسی کو لهمو پشتو پنای گورت رو الله قصه چی واقعی بسر هاتک بسر آفرتک دا کروی داوا یچگلا بان خوازان دی جیرتا و دا فرمید آفرتک لدی مشق مردکی زور ظالمو ستمکارو لخوان ترزبو با تاریک شوک دری دکات در و لمالو دل ناب بیتا او مالا جاری چی تر و ناب من علکانی شد ببینید آفرتش کسی نیه بلام دچیت دره ول شوینک دز دکا به دعا کردن و پارانه ول اخوای پروردگار اما لای چی چیرو که لای چی تر چی ام چیرو که د جیره توا قاضی دمشق د فرمیت ل مجلس یګوم شوګ ل شوان ل مالی کومل یک براو دوز دانشته بوین منیش هستم بتنګ نفسیه کرد قاضی کده فرمی هستم بنا راحتی کرد رخصتم لي ورقتن اذنم بدن بقره ما مالوا تواناي دانشتن منيه وتيام بخوا د بشو لقل مان بي وجلسه كبتو خوش وتم دي باشا مجال مدن توزي بروم هواي تشي باك هم جمله دروا فرمي هات ما دروا توزي رويشتم لدوره وجمله نالي افرتك چوم لین زیک بوم و آفرتی چی کساس و داماو دگریاو دپارت و لخوای پروردگار منش بانگم کر خوشی برز چی تتو بوبم شو لیر کوتوی تو اگرید و تی قصی من آوايا من لی قوماوم میرد کم ظالمه کسکارم نیا دری کردوم و ناهله بگریم مالا و ناهله من علکانیشم ببینم هیچ شونه کم نیا من بوی برام قاضی کاش پیدا ل ای بونا چی ت محکمه شکوای خود دای قاضی بکی الله جا فقیری چی دامای وکو من چون دقت قاضی کسی قاضی نناسیت و کسی چی لگل نبی چون دقت لای قاضی او جا دل دی بزن خوای پروردگار ملی قاضی گرتو بولای توی هنوا تو خوای پروردگارت لگل و هانات بو خوا بردوا او ته خوای گور وای کر کمن د به ام شوبم لو مال دعوت بم و د به حسبتن گنفسیش بکم بشمه بروم رقم ندن بروم ناچار بم هوای چی پاکم بمجم بو او حسبم مشکلی تو کوم داوا کاری تو ببیستم خوای گور قاضی بولای تو هینا و مزانتو ناگی ته قاضی مشکلی تو حل کی لای من ان شاء الله کوات خوش کبر زکان انسان هر مشکلی چی ببیت هانا بو خوای گوره بره بیگره نتا و لای خوای پروردگار کسی که خوای گوره لگل بیو لگل خوای گوره راز بیو والله خوای گوره بس بو انسان الیس الله بکاف عبده آی خوای گوره کافی نیه بو عبدی خوی والله خوای گوره بس مانه و کافی مانه بویا با شریک بو خوا دانه نین با هانا بو ساحر و جادوگر و قبر و شیخ و مرقد و بو هیچ تیگ نبین الا بو رب العالمین نبید مخالفه چی تر که خوشکان من تیده کون دوائی توش بونیان بشریک بو خوادانان جا لو شوازانی که باس من کرد نارزا بونیان بقضا و قدر دبینین هر آفرتی که توشی بلا و مصیبتی که دید بپلا یخی خوی دادر نید بپلا لخوی دادا بپلا قشی خوی در نید هاوار دکاتو نارازیه بلام نازانه اوانه هموی توشی توربون و غضبی خوای پروردگاری دکات چونکه انسانی مسلمان هرچند مصیبتیشی توش به دبی راضی به بقدری خواه و یا خود لاینی کم و صبر بگری لسر بلا و مصیبت پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام دفرمه لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعو الجاهلیه لئیمنی او کسی که بلایک مصیبتی چی توش ده به لرومتی خوی ده داد یخی خوی در دادر نیتو و هر وها بانگ دکا با بانگوازی جاهلیت و تا دنجی برز دکات و گریانی چی با دنگو دگریت هر وکو لحدیث ابو موسی ده هاتوا بری رسول الله صلی الله علیه وسلم من الصالقتی والحالقتی والشاقه فی عمری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم بری لو آفرتی که کاتک بلای چی بوده دشیرین و دنگ برز دکاتوا هاوار دکات و هر وها تجی خوی ده تاشیر یا خود شاقه جلو برجی خوی ده درینید پیغمبری خواه بری الو کسا بوی خوشی برزم تاوکو لجیانی دنیا دابین توشی بلا و مصیبتیش دین لذاتی خو من دا لمنال من دا لبرو خوشک من لباوکو دایک من لمال و سامان من توشی مصیبت دی و خوای گوره تاقید دکاتوا خو اگر مصیبت انسان صبری لسر بگره خواهی گورده فرمه و بشیر الصابرین مجدب ده بو کسانی صبر دگرن همو مصیبته که انسانی مسلمان صبری لسر بگره والله بویده گوردره تو و بویده به من حیکو بویده به بنعمتی چی زور گورده لای خواهی پروردگار به هوی مصیبته و کتوشد ده به صبری لسر بگری خواهی گورده مقام و درجات برز دکاته و وکو زانه انده فرمون اگر او بلا و مصیبت بسر یوسف دانهات با یوسف او هر کره بنازکی باو چی دبو بلا بزانه خوای گوره کو ملک ناراحتی و مصیبتی توش کرد تا او کل اخیرا یوسف چه یوسف نک هر پیغمبری خوا بو علیه الصلاة والسلام یوسف بو بملیکی مصر و پادشاو ده صلات دار بلا دوائی تی پربونی با کو ملک بلا و مصیبت دا بویا لم مصیبت و ناراحتی بیتاقت مبا تنها صبر بگر و رول خواب که خوای پروردگار مصیبت کت بوده گوره به نعمت و اجر و پاداش تشد دات و بغیر حساب یکی اشتر مخالفاتی خوشکانی مسلمان سبارت به مردکانیان حالی آفرتان لگل مردکانیان چونه تماشا دکین آفرتو بو مردکی هیچ گرنجیک بخوی نادد بلام کاته که دچیت دائیره و دوام و دره و بازار و کولان یا مالی جیران و مالی کسوکار بو پری جوانی خوی درازینه تو و لجوانی شرعیش تجاوز دکا که مال کاری ناشرعیش دکات پیامبر اخوه علیه الصلاة والسلام ده فرمه ایوم امرأة استعطارت فمرت بقوم لیجدو ریحها فهی زانیه هر آفرتک خوی بون خوش بکات مکیاجش همان حکم دگری توا بوی بتنیش قومک دا بتنیش پیوانک دا برواتو بونی بکن سرنجی پیوان راچشت او آفرتا فهی زانیه زیناکار پیغمبر اخوه ده فرمه علیه الصلاة والسلام اما بو شوینک بروید که پیوانی لینه بید تنها لگل آفرتان دا بنشی حرام نیه لمالی خود حرام نیه اما بد تنیش پیوان و بون مجلسی پیوان بو شوازه بگو من عقوبتکی گوره پنا بخوای گوره استا با خوشکان من پرسیار لخوایم کن که امیان بو مردی خوی درازینه تو بو شوازه که بو در و خوی درازینه تو بو عقوبتکی اویا او پیوان قیمتی خزانی خوی لا نامینه دلی به خزانی خوی و نامینه خزانه کی با بونی ناخوشی مطبخ و دیتلای پیاو کی خوی بجلی چی شر و ناشیر نو دیتلای مردی خوی بلام کاته که بودر و دروا بزانن چون خوی درازینه توا بیگومان او شیطان دیتا بین و دلی او پیاو لسر و آفرت نامینه جاریش تر پناه بخوای گورا هر سبارت با مخالفی آفرتان سبارت با مردکانیان سپلابونی آفرت به وفای آفرت برانبر چاکی مردکی پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام ده فرمه اریت النار فرأیت عامت اهلها او اکثر اهلها النساء اگریم نشان درا اگری جهنم نشان درا بینیم زور بی اهلی جهنم آفرتان یکفرنه فرمی چونکه کفر دکن آفرتان و تیانی پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام یکفرنه بالله كفر بخوا دكن كافرين برانبر بخوا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي نخير يكفرنا العشير بنمكن بوفان برانبر نعمتي ميردكانيا سبلان برانبر ميردكانيا لو أحسنت إلى إحداهن دهرا ثم رأت منك ما لا يعجبها قالت ما رأيت منك خيرا قط صالك بدري جاي صالتو خزمتي خزانتك ماندوبون و ناراحتی بچشید بو اوی که خزانت با اسراحت لما لو دابنی شیتو محتاجی دستی کز نبید بلام یک شتد لی ببینی بدلی نبی دلی من قد خیرم لتو نبینی و ای پیاو قد خیرم لتو نبینی و که وقت آفرد دبی شکری نعمتی مردکی خوی بکا دبی با وفا بی دبی با قناعت بید دبی چاکی مردکی ببینی تو هستی پی بکاتو پی بزانی تو سپاسی بکا اما که یک شتی ناراحتی لمردکی بینی بله هیچ خیرم لتو نبینی و بگو من او سببی چون ناو دوزخه خواهی گوره همو لایک من بپارزه والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مخالفه چی تری آفرتان بریتیه لا التشبه بالرجال والتشبه بالكافرات آفرتی مسلمان که خوی بچوینه بپیاوان جال جلو برجی دابه لقس کردنی به لما ملو هر سکوتی بیت لهرش تک دا کتایبت با پیاوان خوی با پیاوان بچوینیت او آفرت بر لعنت و غضب خواده کبیت پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام دا فرمید لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال خوای پروردگار لعنتی کردو لو آفرتانی خویان دا چوینن با پیاوان دی خوشی برس کتو بر لعنتی خوا کوتید و تا لرحمتی خوا چوی تدار و چاوری رحمتی مردکد دکی دل نیاب رحمتی مردیش بوتو نامنه دل نیاب مالو خیزاند لی دبی با دوزخ چون کتو لرحمتی خوا در کراوی پناه بخوا بو چی خود دشو بهینی با پیاوان وکو پیاو جلی پیاو لبردکا دنجی خوی گردکا وکو پیاو سبکات لمجلسی پیاو دابنی شد به همان شیوش او پیاو نفس نزمانی که خویان دشو بهینن با آفرتان لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء لعنتی خواجه لو پیاوانی خویان به آخرت دچوینن گوار یک دکات جویو ملوان که اگل ملیو میکیاج کردنو برو کردنو که بو آخرتش حرامه چه جای بو پیاو برو بکات کومالشت خوی ناسک دکاتو کو آخرتی کو حز دکا دائما مجلسی آخرت بیتو بیگمان اوش بر لعنتی خوا دکوت انسان لفطرتی خوی در نچت خوای گوره اوی دروس کردو کو آفرد با آفرد به تا قیامت توشی دروس کردو پیاوی هر پیاو به تا قیامت هول مده تو تقلیدی آفرد بکی تو با اویش تقلیدی تو نکاتوا چون که کواد کرد لطوری خود درده چی اوش بیر ریزینی برانبر هیچ صنفیک بلام درچون لفطرت زرره که بو خواهنکی چند جار نمونه باو دینی نوا خوای پروردگار آفرتی به شوازی یک دروس کردوه پیاو با او شوازه ناشد و هر وها پیاویش به شوازی خوی اگر سیاره چی نفرات بینین بلین ولا بکاری دینین با بار آخر تی چی دین سیاره چیش با باره بلین ولا با نفرات بکاری دینین که کلمو دوار رگای بینی دو هوک و سلیمانی با به تویت گاز خلق بروا اما که جیانه خلق به هلاک ده چه به تویت گاز دادگات دو هوک قیچه که بوهر به مرسدیسو اولون او جورش سیاره نبرون یا بلین ولا که بس اولون که تو لما دو باری لیه بردکین اخر نابد او بوشته دروس کراوش بوشته دروس کراو افرد منالی ده به افرد توشی حمل ده به افرد توشی سوری منگانه ده به افرد بوی ایشی خوی لاندازه فطرتی خوی پیس پیر راو پیاویش ایشی خوی پیس پیر راو پیاو بلی من لماله دادنش مپال دادم و منالکان پرورده دکم افرد توش برو لدره و کسابت من بوبکا بکلگ نایت بوی هر آفرت خوی بشو بهینه با پیاوان بر لعنتی رب العالمین ده که خواه پنامان داد امش ریزه لآفرت که آفرت وانه کاد نک خواردنی ما فی آفرتانه وکو کسانی چی دل نخوش و منافق بمشی وازه وصفی حکمکانی رب العالمین ده کن وطمان خوچواندنی آفرتان من با آفرتی کافرات آفرتی مسلمانه لگل دای چی بیکه و دا چه تا دروه سيري جلو برجي دايشي كدايشي مسلمانة خوشي مسلمان دايشي كردة خوشي كردة هردو چيشان هي همان خيزان هي همان مالن ابو دايكد ام جليل برا بلام تو آوايد كواتا بزانن برا برزكان او امة كردي ايما لقديم وتا امروي تمني دايك كان من عفتو كرامتو جلو برقو پوشاچي شرعي خوايان پاراستوا لکه یو دستی پی کردوه جیوازی لبینی دایک تو ننی کد ناکید همان جله بلام لبینی کچو دایک جیوازی دستی پی کرد جلی کچه لچوه و جلی او دایکه لچوه او جلی که او کچه لبری کردوه هی دایک مسلمانه که نیا هی او آفرت کافر برالایه کلا ولاتانی کافر او جور جلانه لبردکن آفرتی ایمه مسلمانش کچان من خریک تقلیدی او اندکنوه پیامبر خواجه فرمی علی الصلاه والسلام من تشبه بقوم فهو منهم هر کس خویل قوم بچوین لوانا لو یکس کبیر رخنما لی بگری باب بونده تندرون ایوا بوده تانی خلق بو سردمی تاریخی بجرنوا بونه تانی خلق پیش بکویر تو لچی دا پیش کو تو نفهم لو دا پیش کو تو کت چکد روتو برالای لو دا پیش کو تو کت چکد د بیت السببی سر شوری خوتو عشیرت کشت لو داده پیش کوتی که گنجان گمراده بن بخوی کچکی تو بخوی خشککی تو او پیش کوتنه چیت کرده با او ملتا اگر جلی شرعی فریده و ستریجی چی تسجیل پی کرد ایام کرده چی بسرده یعنی دگین سر من آزاد دبی دولت من بوداده مزره معاشکان من زور دبی چیشی آبوری من لسر نامینه فتنه و بلای تو دروان نامینه چی دبی پی من بلین والله غير بدروشتي وغير تقداني او ملته هيك يترشاورين اكرت چونك هيج عقلك كتوزق عقلي هبت دزانيت هيج بيونديك بي لبيني خورت كنو بيشكوتنيه هيج علاقه بيونديك لبيني داماليني اخلاق وروشتو جلوبرجي دايكمان كشكان من دايب مالن هيج علاقه لبيني او لبيني رزقالبوني ولا تكمانيه كواتا تشواشا كريمه سر رای بد روشتی بلاو کردنوا قرزارش من کنوا اوانا ناهل نیما پیش کبین غرب بس تریج لپی کردن پیش نکوتوا باو پیش کوتوا کشو روش ایش دکن پیاوی چی غربی بقدر چوار پیاوی ایمه ایش دکات هر وظیفه ایک با ایمه سپیر راو تانی و روده چه قاز و سرقاچی دادره لدائره ایک و دوائی دیتو طواب اوان بردوام خریچ ایش کردن خریچ هول دانن تو لشتا چاکا کان دا سیریان که نگل بد روشتی که خویان لی بیزارن کواتا باول یابی کس فیال من لی نکو چواشا کاری نکرد او جاره چه دیوی رسنایتی او ملت کرده بمیند و چش دیوی او ملت لا کلتوری خوی و لداب و نریتی خوی دابرن درند و تقلیدی غرب کن چه؟ اوانی دعوی پیشکوتون و مافی آفرت و مدنیت دکن نکسانی دیندار و اخلاق ایم دایک من بو کرد نبوا باوک من کرد نبوا اصلی ایم همویان کرد نبون و بشرف نبون مگر بله ایمن که لسر دابو نریتی پاچی اوان بروم بودوا کوتویا کواتا دیانوی حکم لسر اصلی او ملت کرد ابدن که ملتی چی دوا کوتو و جاهل و نفامه چکاتیک پیشده کبه کلاسای شرق و غرب کین و اخلاق و روشت لناو ماندان امینید خوش چی برز مخلطه بکار دینن بو شهوت و آرزی خویان تا گنجی تو جوانید خوانا که توزه پیر بید هر کواد لحاد او جابزانا حسابی هیچ بو ناکره مگر لخانه پکوتکان خود بدینی توا بوی او کسانی ما فی پیشگوتن لیددن ما فی آفرد بانگ دکن بزانن پرسیار یان لیب کن پرسیار لدورو بر یام کن فلانا کسا اونده بپروش بو ما فی آفرد تخوا پرسیار کن لگل خیزانی چونه پرسیار کن لگل دای چی چونه او جابوتان دادکو چی گرگی کن ای بو آدله خوشیرین کردن بو شهوت بازی هیچی تر نه دنا او ما في آفرتي لإسلام دا هيا والله لهج دينك و هج مذهبك دانية آفرتي مسلمانيش عقلي هبه دست بدينك و بقره خواهي قوره سر برز و سر فرازي دكات حكاري چي تر ياخد جوري چي تر لجوري سر پيچي خوشكان من كدبيت السببي تيك داني خيزانا كان في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي صنفاني من أمتي لم أرهما قط وهما من أهل النار رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها دفر من صلاة السلام يقول السربية دو صنف لأمتي من بو جهنم بس من نبيني من صنفي كيان بياوان صنفي كيان آفرتا أو كياو الظالماني قمتشيان بدستا لخلق ددن ظلم لخلق دكن باو كساني دا صلاتيان بدست الأخوة بترسن أو حديثة شموليان دكا أقربت وعدالتنا بنو ظلم لخلق كان قام چي بدستا أمرو لقام چي خلاب تري بدستا چي حزلي بيت دي قريتو تومتي چي بودروش دكاتو لي دداتو تعزيبي ددات إلا مقر كسي الأخوة بترسي وعدالتي هبت صن في دوم آفرتان كاسيات عارية بوشتي وروتيشا كابلي خشي من بو جل لبرنا كيدلا أوان يجلم لبرا بس دلي چون درخته که لجیره و حلپا چراوه لا اجنوی و بخواره و روته لا سریو سینجیشی و بسره و روته جلیل بره کاسیات و عاریاتیش یا جلیل بره بلام تنکه یا جلیل بره بلام تسکه وصفی لا شیده کن هر لبری نبی آوار کاسیات و عاریات مائلات و ممیلات خوی لا داوه لرگای راست دیوه گنجان اجلاب دا لرگای راست یا برگا دا دروات بلن جولاری دروات بوی سرنجی گنجان بولای خوی راب چشد رؤوسهن که اسلیمت البخت المائل قششی لتوقی سری کودکات و توقی چی گوری لیده داد بو اوی برز بیتوا پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ فرمی لا يدخلن الجنه او افرتان الناس نبهاشت نی فرمو چونک کافره نی فرمو چونک مشرکه نی فرمو چونک زینای کردوا نی فرمو چونک زی کردوا دروی کردوا اوانی هیچی نکردوا بس او جلو پوشاكو رويشتن يتي لا يدخلن الجنة جا هر نوشتكو هر رجو بقرأ پیغمبر اخواه وادا فرمي عليه الصلاة والسلام ناچ نبهشتوا دي خوشكان با وزع اخواهن سي بس سيري جلکان يان کر آيات ولو بابتي والله من جلم لبرا بلان بس سيري جلکي كي للايكو پانتولي چي لبرا كهي پياوا او تشبوها با پياوا للايكو تشبوها با كافركا للايترو كومل لاشي روتا للاي تشتروج لكي تصدى للايك وخوي بون خوش دكاو دچيت دروا للايك وبلن جولار دروات كسيري خوت كي نازل چون بر غضب خوا دكوي نازانی چون تأثیر لپیر مرده چیش دکی چی جای لگنجی چی ساویل کی فقیر بوشی وازه دا چی تا دروا جا گنجان بو سیر بانده کن راز ناکی ای تو بو چی واده کت بو مرده کی خود وانا کت بو لمالی خود وانا کت که بو گنج وانا کی بو چی او دکی گنجان بو سیر ایمه دکن بو ایمه سببی گمرابون یعنی تو سببی گمرابون یعنید با پشتیب چو دروا با تقوه و برو دروا گنجان مخلطینا بو شیوازش مرد از ناکوید اوی که خوانو نوسی به نابید با شیوازی چی شرعی دستت کهوی بختور دبید با شیوازی چی آوا دستت کهوی اسراحتی لی ناکید اگر لو علا رگای نوا لسر جاده و شقام ایه گنجک سرسام بو معجب بیتو دوایی علاقه یک دروس کن و عشقایت یک و ماوه یک و رابواردن و او جابش کو بدخوازه عاقبتت والله بدبختی خوشتی من او نابد تو شرف مند با تو پوشاکت شرعی به تقوی خواد هبه بزانه چون کسانی باش و چاک خواهی گورد دیان هنی و ممنونیش دبن که تو شویان پیب کهید بایا او جلوبرگا جلوبرجی آفرت مسلمان نیا جلوبرجی آفرت مسلمان نیا ایمه بپروشین بوتان خوشک برزکان چونکه کوابت والله ناتی تبهشت او پیغمبر وای فرمو علیه الصلاه والسلام بخسی او کسانه ما خلطه دی انی توشی جهنم تکن اگر وابی دچیت دوزخ پروشی تو امانه ولا یجدن ریحها پیغمبر اخو علیه الصلاه والسلام فرمی بونی شینا کن بهشت سرتا چه جای او بچنه ناوی او ایده بیر کوا لبرجدی چی به شرعی لبرید کی امادیت خود محروم کی لبهشت چی فراوان لبهشتی چی نبراوا چون خود محروم دکی لوا هول د دنیا شد بهشت بیو دو روزی شد چون بهشت به خوش چی من اوش بوده به بگریت ولای خوال پروردگار مخالفاتی تر زور برا کنم لا خوشکان دا و نبی مخالفاتی پیاوانش کم بید و معنی اوش نیه کبلین پیاو با کیفی خوی چی دکا بی کات نخیر خوای گرده فرمه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف او حقيك هي بياو لسر افرته همان حقي افرتش لسر بياو افرت خوي بو مردكي خوي برازينتو بياويش بيويشت خوي بو خيزاني خوي برازينتو افرت جوير عيالي مردكي بكاو نرمونيان بيه لقالي بياويش با نرمونيان و برز بيه لقال خيزاني با ما في با حقي بدا مصرفي بكا كومالك مخالفاتي ترهي بقشتي دلم خوي پروردگار امر من بيدكا تقوي خوابك خو من بپارزین ده هر شته که خوا پی نخوش کوانه کین والله جیانی دنیا من تال ده بیت دو روزش توشی جهنم ده بیت او همو شکوا و سکالا و مشکلی که امرو دی بینین او همو طلاقه او همو لجیاب و نوی او همو در کردنا او همو مشکلیت چیه دور کوتنا و مانه لخوا سر پیچی کرد مانه با فرمانی خوا چاره سر با وده بیت با ونابه من بیم دو قصال بین تان کن بوده به هر یک چگل ایم پیوان و آفرتان توبه بکن و بگرین اولای خواه ظلم لخزانه کان من نکن خزانه کانش من جوی رایلی من کن لچاگه ده نگل خرابه ده خواهی گوره اصلاح حالی هم اولایت ممکن خواهی گوره بمن جره لو کسانه که تقوی خواهی گوره ده کن لخواهی گوره ده ترسن خواهی گوره بتن هاده پرستن لسر دینه که او درون اللهم توفنا مسلمین و الحقنا بالصالحین یا رب العالمین اللهم اشفی مرضانا اللهم وارحم موتانا اللهم اشفی مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا يا أرحم الراحمين وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين خواهي بردقار شفاين أخوش كان مامدي هدايتي سر لشواء كان مامدي عفته تقوى وطهارت من بوزياد كي أو أني داويدو عي خير يعني لكردوين خواهي بردقار حاجة وداوايا جيب جيكي خواهي بردقار بختوري دنيا وقيامت مامكي لقناه من ببوري والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون